Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Hafta sonu Çeşme'deyim, o zaman işte kumrunun hasosunu yiyeceğim. Böyle Prince'in şarkısındaki gibi yavan yavan kumrularla uğraşmayacağım. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın da bir dakika ya, Çeşme nereden çıktı? Hayır, kumru nereden çıktı, ben onu anlamadım. Çeşmeden kumru çıktı da. Çeşme otobüslerinin kalktığı yerde bir adamın işte nohut mayasıyla yaptığı sandviçten çıkmış zamanında. Sonra hoş merim hoş merim derken kumruya dönmüş. Kumruya dönmüş, evet. Evet tamam, onu anladık da senin hafta sonu Çeşme çeşme çeşme anısı var bende. Çeşme çeşme çeşme anısı var. Sen de olayını bir açıklar mısın? Teşekkür ederim. Şey yapacağım. Bürge ile Ali'ni bırakacağım, geleceğim. Gidemiyorlar mı? Ne güzel ya. Ben bıraksaydım Bürge ile Ali'ni. Keşke bıraksaydın. Herhalde gelseydim. Uçak parası biraz koydu galiba. Ondan bir de uçakla mı bırakıyorsun? Neyle bırakıyorsun? Niye bırakıyorsun abi? Pilota uçak söyle. Gider. Ya beni öyle yaparlardı. Kaptana söylerlerdi. Hı. Bunu işte atıyorum mesela. Hayır, İzmir'e sadece gönderecekleri zaman ciddi ben de hep Çeşme'ye öyle giderdim. Anladım da o sadece Ali'ni gönderseydi olurdu. Yok kaptana şey de söylesin, bu hanımefendiyle bu evladını, bu da aynı zamanda benim de evladım olur diyeceksin. Benim de zamanında avcıya söylemişler. Avcı al mı? Bunu ormana götür diye. Ama ben o gün akıllılık yapmıştım. Böyle beyaz çakıl taşlarını atıp aynen eve dönmüştüm onları takip ederek. Ne kadar güzel işte ya. Daha ne maceralar sonra ne maceralar. Sonra gene bir kere avcıyla beni ormana bıraktılar. Bu sefer de cücelerin evini bulmuştum ama oraya ket vurmuşum. O evde olanları hatırlamıyorum. İnşaat halinde miydi o ev? İnşaat halindeydi. 7 cüceler çalışıyordu orada. Gel gel burada falan dediler. Cüceleri falan da mı hatırlamıyorsun dışarı çıktığında? Yani Oktay cüce müce ama yani. 7 kişiydiler onu hatırlıyorum. Hayırlısı olsun ya. İyi. O zaman ne diyelim sana? Zevk ve sefahat dolu bir hafta sonunun temennisiyle. Çok teşekkür ederim. Pazartesi sabahı size anlatırım esprilerimi, şakalarımı. Çok güzel. Peki bir de şey söyleyeyim o zaman. Hafta sonu yani İzmir yani. Benim hafta sonu gezmem sizi niye rahatsız ediyor? Ben bunu anlamadım. Ooo hafta sonu mu? Niye rahatsız etmesin canım? Eğer biz buradaysak rahatsız eder. İlla ki eder yani. Sen buradan Kızılcahamam'a gitsen de o beni de rahatsız eder. Hayır, ben niye rahatsız oldum? Yani gezeceğim, gezmeye gidiyorum desen tamam. Ama bırakıp geleceğim falan gibi böyle koca çocuk adam, mu kandırıyorsun ya? Bahanelerle bizi kandırmaya niye çalışıyorsun abi? Uçak. O da benim hatam olsun. Biz de uçağa bindik. Biz de uçağa bindik. Nasıl doğru gittiğini biliyoruz az çok. Oh neyse. Kaba kirimizi attığımıza göre şimdi detaylarla boğulalım. Bak mesela Suudi Arabistan Kralı Abdullah El Suud'un eşi Hussaha Al Sıhalan dün biliyorsun Ankara'ya geldi. Mısır çarşısındaydı. Ne demişti gelirken? Alışveriş için 10 günlüğüne İstanbul'a geliyorum demiş. Mısır çarşısından mı alışveriş yapıyorsun? Ne almaya geldin? Neft ya ve şey mi? Abi 10 günlüğüne bezir. Tiftik mi? 10 günlüğüne alışverişe gelince bir gününü Mısır çarşısında rahat ayırırsın. Tabii doğru. Öyle bir şey var. Açık açık söylemiş niye geldiğini. Şimdi bir ilk başta baharat dükkanına girmiş. Mısır 250 çarşısında gram kimyon. Çünkü yok Suudi Arabistan kimyon. Çünkü ciğer çok yiyorlar ya. Orada ciğer çok yiyorsan kimyonu alacaksın. Abi 2500 dolarlık alışveriş yapmış sırf baharat dükkanında. Ne ciğer yiyorlarmış ya. Abi, ne ciğeri ya? Ciğer de baharattan ne aldı? Herhalde esrar maddesi aldı. Yani baharatçı tezgah altında onu mu satıyor? 2500 yapma dolarlık ne baharat sen biliyorsun? Diplomatik kriz yaratma. 2500 baharatlık ne biliyor musun? Şu sarı sarı olan hangisi ha? Safran. Safran. 1 kilo safradan alsana 2500. Safran orada gani gani safran vardır. Safran kuşları alıyorlarmış zaten. Böyle. Safran değil ya. Lokum almış abicim. 110 kilo lokum. Çüş. Çok özür dilerim. Özür lütfen dilerim de çüş yani. Dikkatli konuş, diplomatik kriz yaratma. Hakikaten. 110 kilo lokumu çok özür dilerim de. Yiyor adam. Aa ne yapsın? Ay yiyor. Niye yiyor? Sen ne zannediyorsun? Adam sultan ya sultan. Dişim yok. Sultan sabahtan akşama kadar oradan oraya mı koşturuyor? Hayır abi, bir tane bak büyük plazma ekran var. Oradan ülkeyi seyrediyor. Şimdi 110 kilo lokum Ege'cim. Şimdi mesela Afyon'a gidiyorsun ya. Orada bir tane mesela tesislerde böyle lokum satanlar var ya. Orada bir normal bir dükkanda zaten 110 kilo. Dükkandaki bütün lokumların önünde dizili olduğunuzu düşün. Evet. Şimdi her gün bir insanın lokum yeme kapasitesini söyle bana. Kaç lokum yiyebilirsin? Hadi ben 1-2 yedim. Oktay seviyor 2 tane yedi. 3 tane yedi. Yarım kilo yedi. Fahir'cim. bir kere çok güzel bir söz vardır. Tatlı bir ırkçılık da olmasına rağmen bu sözde Arap şekeri bol bulunca sürenmişti. Şimdi bir bu kendisi biraz yavan bile olunca. Evet, doğru söylüyorsun. Neler neler sürdüğünü ben sana abi, bir de hayal gücüne bırakıyorum. Kalabalıklar bunlar. Sarayda kalabalık bir şey. Bunlar dediğim yani. Yani bu sultanın bir eşi geldi kalabalık. Sadece. Canım, kaç tane eşi var? Kaç tane çocuk demek ev? Bundan başka 3 tane daha var bunun gibi. Üçerden çocuk desen 12 çocuk. Abi çocuğu değil, böl 110'u da 3'e sen. 113'e şey, bölünmez. 4'e bölünür. 4'e bölünür mü 110? Yapma gözünü seveyim Oktay. 25, 27,5 işte. Net abi hesabı. Ha, 27,5 kilo. 27,5 kilo kişi. Hayır, 110'u 4'e bölemediğin için mi acaba ben sen matematikte 9 yıl okudun ya? Yok ondan değil. Ben onu kişi olarak düşündüm. 110 kişi olarak hayır, düşündüm. Hayır, 3'e bölünmez de bir yere kadar gerçek olduğunu biliyorduk o. 3'e bölünmez. 3'e bölünmez. 3'e de kuralı. Bölünür, 5'e de bölünür. 25 kilo. Her ailede 4 çocuk olsa düşün işte hiçbir şey. Bir günlük lokumları bunların. Doğru ya, ben işte hep sığ düşünüyorum ben. Hep at gözlükleriyle bakıyorum hayata. 1-2 kilo alıyorum. Halbuki ben de alsam 10 kilo, 15 kilo bugün bir sultan kadar olurduk. Sultan olmak demek ki hiç özenilecek bir şey değil. Masrafı çok ya. Sırf lokum masrafın senin 2500 dolarsa. Abi masrafı hani yapmıyordur ki koskoca sultan. Bir de bu yemek ya. Üstüne ufak tatlı kısmı. Bunun yemeğini düşünsen, et yemeğini. Oy oy oy oy. Bir de şöyle bir laf vardır ya. Bunlar işte şeyin çekirdek fıstık parası falan diye. Hakikaten lokum parası tam 2500 dolar. Parası. Ayıptır ya. Yazık ki ben lokum yiyeceğime. Onu bir şey yapalım yani. Onu zaten bana abi, bir verin. Alışverişli aldığım şeyleri geri götürürüm lazım olur diye 4 kamyonet, 5 zırhlı, 26 otomobillik bir konvoyla gelmiş. Yani memleketine götürmese bile sırf konvoy gelse şoförlere dağıtsa o 110 kilo lokum biter. Bitti, hakikaten bitti. Yani zaten memlekete dönene kadar bir tane alayım kim ne fark edecek diye. Bu tip durumlar içinde böyle garanti olsun diye alıyorlarmış 1-2 kutu. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Bir kez daha yoruyor. Yoruyor, yormuyor, bitiriyor. Daha da 9 gün yoracak. Yani 9 gün boyunca da takipçisi olacağız açık burada. Açık söyleyeyim. Ay Oktay'ım, eline diline sağlık, çok sağ ol. O zaman ben de size küçücük haberler vereyim. Yoksa yok, aslında bak çok önemli bir şey var. Ha neyse. Mustafa Koç Badem'i ziyaret etti. Ama hayal kırıklığı yarattı. Onu bir şey olmaz, bir şey olmaz da. Yok ya, ısırmış böyle şey. O demiş böyle çok insan şeyi görünce tabii şımardı. Ondan ısırmıştır. Yoksa iyi falan diye öyle erken gezmiş. Lak diye mi ısırmış? Isırma yok. Tamam. Ne olmuş? İşte gezmiş dolaşmış falan. İyi demiş, tamam neyse hadi böyle devam edin güzel güzel deyip böyle bir vaziyetlemiş ortalığı. Ondan sonra da hadi selametle deyip atlayıp uçağa geri dönmüş. Ya tabii ki ısırmayacak Badem. Hayvan içgüdüsü denen bir şey var. O yani böyle adamın karşısındaki turistin sudaki çırpınışından gözünün içinden ısırılacak mı ısırılmayacak mı anlıyor. Bu adam diplomatik kriz yaratır mı? Yaratamaz lan. Her tarafı kriz olsun ne olur diye hard diye ısırıyor. Ama Mustafa Koç'u gördü, tarttı, bu beni besliyor, bu olmazsa beni keserler falan filan. Nem nem nem nem diye ne bileyim o yüzgeçleriyle böyle alkışlar falan. Bir şey, türlü sevimlilikler. Bu piranalarda bir uygulama yapılmıştı zamanında Ankara'da benim hatırladığım kadarıyla. Ankara ben hatırlıyorum. Ankara piranaları. Şey dedi mi, halde parmağını sokana 20 TL veriyorlar. Öyle hani ısırıyordu. Sonra bir baktık ki bu piranaların dişlerine bir şeyler yapmışlar, bir operasyon mu yapmışlar ya da bu hayvana al dişlik tak, o kadar diş hekimi var yani. Dişlik ne ya? Silikondan yapıyorlar ya. İçlik o senin dediğin. Ha, bir kış için. Kış sıcak. Kışın dişleri üşümesin diye. Hayır, bunun dişliği dıştan takıyorsun, kalıbını alıyorsun takıyorsun. Ben dişlerimi çok gıcırdatıyordum da onun için öyle bir kalıp yaptılar bana. Ama gerçi onu bile parçaladım, düşün ne kadar şey varsa çok bende. Çok vahşiymişsin. Çok vahşiymişimdi. Öyle bir şey yapacaksın, takacaksın veya bunun dişlerine o yani bunun nasıl dişi var bilmiyorum da küçük bildiğim kadarıyla. Köpek dişi. Onları hafif törpüleyeceksin ve komple kaplayacaksın. Porselen kaplayacaksın. Bu sayede ısırdığı zaman tatlı bir haz alacaksın. Tatlı bir kaşıntı. Tatlı bir haz olarak kalacak sende bari. Hatta belki o zaman duacı olacaksın. Bak tam sırtıp kaşınıyordun, ne olacak derken Badem geldi yetişti. Yani. Tatlı bir huzuru tercih ederim kaşıntı yerine. Ben de çok teşekkür ederim. Küçük haberlerimizden devam edelim mi? İsterseniz ben size bir tane türkü çalayım. Alan Clark'tan. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay. yaptın. Bu cuma günü dinleyeceğiniz güzel duman şarkılarından biri Hatun. Radyonuzdaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.38 saat günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Türkçe haberlerle devam ediyoruz. Türkçe haberler, evet. Bu devreleri yakacak yakında vallahi, var ya birbirine ikidir üst üste biniyor, ben biliyorum bunu. Yanmaz yanmaz. Şimdi biliyorsunuz Hırvatları bilmez miyiz ama unutmak istiyoruz artık. Evet, Hırvatistan milli takımı. Önümüze bakalım, göbek atalım. Maalesef son saniye o golüyle ve penaltılar sonucunda maalesef olur mu Oktay? Hayır, durumları maalesef ki ha, onlara maalesef. Depresyona girmişler bütün milletçe. Başta takımlar olmak üzere maalesef hakikaten üzüldüm ben bunu görünce. O belliydi zaten ya. O maçtan sonraki halleri falan böyle bir kendini belli etti yani. Yazık günah. Baba yani insan çok sevinemiyor işte böyle bir yıkıltı, öyle bir şeyin üstüne. Yani derler ya hani evi şey yuvayı yıkanın üstüne yuva yapılmaz falan filan. Doğru. Diye. He. Aynen öyle bir şey. Biz şimdi bir yuva yıktık. Onun üstüne mutlu bir yuva inşa edilmez. Ben bunu söylüyorum. Ve çok canlar yaktık. O yüzden korkuyorsun yani. O yüzden korkuluyorum, evet. Ondan önce de öyleydi abi. Ondan önce de. İşte ondan önce de öyleydi. Çek Cumhuriyeti'ni bitirdim. Çok ahaldık. Çok çok göze geldik, ben sana söyleyeyim. O yüzden bunu. Sakatlar işte yani takımdaki. Hakikaten tapır tapır dökülüyor takım. Neden tapır. Nazar. O kadar turkuaz renkte forma vardı. Biraz nazarı alsın diye. Sonraki maçta onu da giymiyoruz. Niye giymiyoruz onu? Tepki yüzünden giymiyoruz galiba, değil mi millet? Bilmiyorum ki niye giymiyoruz. Kalmadı diye biliyordum ben. Nasıl kalmadı ya? Yıkamadılar mı? Bir aydır oradalar ya adamlar. Arada bir yıkanmadı mı formalar? Bana biraz tepki gösterildi gibi geliyor. Bana hatta de. İnsanlar şey diye falan yazdılar ya, biraz böyle meraklılar. Ortalık şey olsun diye. Bunlar Yunan bayrağı rengiyle oraya çıkıyoruz. Hadi ya, öyle mi yazın? Tabii kırmızı beyazdan mı utanıyorsunuz? Açık açık söyleyin lan diye böyle bağıranlar oldu. Galiba o şey oldu. Doğru yani. Bütün milli takımların çünkü formasında bayrak renkleri olduğu için mantıklı. Hiç, bana da biraz mantıklı yani. Şimdi mesela burada... Hollanda mesela turuncu. Tabii mesela canım. En basitinden. En basit, en güzel yani. Örneği turuncu değil mi? Hı-hı. Bir dakika ya, onların bayrağı ne renk? Turuncu mu? Hayır, hiç. Turuncu bayrak yok. Kinayeli konuşuyor. Sen yok. Şimdi biraz kafan güzel olduğunda anlamıyorsun kinayeyi. Anladım. Kinaye deyince... Abicim Hırvatistan'da bir gazete psikiyatrik yardım vermiş. Demiş ki... Kupon karşılığı. Kupon karşılığı. Bir günlük şey karşılığında hakikaten böyle bir... Yani böyle bir... Çok üzgünler ya. Şöyle gerçekten bir şey çıkaracaklar. Çok... Bunlar da bilmiyorlar hiç işi ha. Nasıl böyle insan kaynakları eki çıkıyor. Nasıl babalar gününde babalar eki çıkıyor. Evet. Psikiyatri eki. Daha doğrusu milli... Hezimet. Travma atlatma ki yani. Ne onu çıkartacaksın. Bir gün bunu da bütün gazetelerle vereceksin ama mesela bizde de bir sürü çeşit gazete var ama hepsinin eki aynı olacak. Vereceksin. Ülkece herkes onu okuyacak. Ertesi sabah cillop gibi kalkacak. Sana da gelip teşekkür edecekler Oktay. Bu kadar basit. Çok zorlamaya gerek yok. Yani bir de bu köşe yazarların, oranın spor yazarlarının işi de zor Hırvatistan'da. Ne? Ne diyecekler yani? Çok güzel oynandı maç. Sonra o iki dakikayı meyleştirir. Son iki dakikada özellikle defansta yapılan şey, iki dakikada bir hata yapmaya yetecek süre yok yani. Doğru canım, zaten hatalık onu bir durum yok ortada. Onu böyle teknesin, defansı biraz sağsın falan diye bir şey yok. Oy bitti bu iş derken yenilen bir gol var. Yani onu da demeyecek adam yoktur herhalde dünyada. Tabii canım, diyorlardır zaten. Ne dediklerini de ben çok merak ediyorum. Hırvatça konuşuyorlar ya, çok da anlaşılmıyor. Anlamadığımdan daha çok merak ediyorum. Bu arada Kezman'ı biliyorsunuz. Kezman mı? Futbolcu. Kezman. Matea. Kezman'dan bahsediyor. Ben Kezban anladım mı? Kezman. Kezman. Fenerbahçeli. Semih var biliyorsunuz milli takımımızın. Evet. Artık yine bir başka Fenerbahçeli. Son dakika golcüsü. Evet, hakikaten öyle. Takım arkadaşı için Kezman, Semih için çok anlamlı cümleler kullandı diye haberler var. Ay ne kadar güzel. Futbolda görmek istediğimiz şeyler bunlar. Neymiş o cümleler? Şöyle demiş. Semih, meyveli pastanın çileği. Ben anlamadım. Ne demek yani anlamadım. Yani işte zirve. Bak, meyveli pastada şöyle bir sıkıntı vardır. Hı. Meyveli pastada hep muz kullanılır. Çilek kullanılır. Efendime söyleyeyim, bir de şeftali kullanılır. Onlar da hep bir yavan olurlar, muzla şeftali. Hep böyle çileği alırsın. En lezzetlisi çilektir gene. Muz çünkü böyle bir pörsür, şeftali pörsür. Çilek o yapısını korur ve evet. Bir tane olur çilekten. Onu da en ortaya koyarlar. Çünkü hani mesela muzu ayarlarsın dilimini, muzu bol gelsin diye oradan alırsın. Şeftalisi bol gelsin diye dilimini ona göre ayarlarsın ama muzu çileğe göre dilim ayarlayamazsın. Ama bilmiyorum, bana gene de biraz şey gibi geldi. Hani futbolcuların kendi yani arkadaşlarını çile pastaları falan. Ha ne bileyim böyle şey dese vahşi bir hayvan orman ortamının kaplanıdır dese veya işte bir garajın Ferrari'sidir dese falan anlayacağım da pastanın çileğidir. Hı? Yani çok iyi bir şey mi söylüyor, kötü bir şey mi söylüyor? İyi şey söylerken kötü anlamlara çekilecek durumlar yaratıyor. Ben sana şöyle bir şey desem. Oktay bizim için limonlu bir lollipop'tur. Hı. Şimdi yala yala bitmez sevgisi. Hem tatlı ama zaman zaman limon gibi yüzümüzü eksiltecek haberleri de okur gibi. Ama ben sizi hiç lollipop yerken görmedim ki. Mesela görsem hoşuma gider. Limonlu lollipopun hastası olduğunu. Mesela burçak deseniz daha çok hoşuma gider. Çünkü evet, abur abur. Onlar ama şey saman gibi şeyler yani. Böyle tatlı şeylerden bahsediyor. Ben işte diyorum ya, futbolcunun benzeteceği şey vahşi hayvanların leoparıdır, kaplanıdır, arabaların Ferrari'sidir. Efendim evet, köpek balığıdır. Bir ne bileyim hani şeyle bir Japon balığı yani akvaryumuna atılmış bir köpek balığı gibidir Semih. Yani böyle şeyler söyle. Gerçi Japon balıkları tatlı su, köpek balığı tuzlu su. Ne olacak? Tatlı suyla tuzlu su birbirine karışmış. Orada karışmış. Kaptan Kusto akvaryuma kafasını daldırmış. Nerede hata yaptık demiş ya. Burada bir yerde hata yaptık ama neyse demiş, onu da hallederiz. Buyursunlar ya, efendim. Işte. İyi, o zaman size, aha ben size söylüyorum. 100 yıl yaşayacaksınız desem. Evet. Bunun garantisini versem. Aman bu 3 ay önce de konuştuk. Abi. Yok yok. Doktor Öz var ya, Profesör Doktor Mehmet Öz. Senin adamın. Evet, benim adamım. Ben bu adama hakikaten bir çift laf söyleyeceğim. Bir de ağzında bir şeyle fotoğrafı. Ne yapmamız gerekiyor uzun yaşamak için? Bilmiyorum ama yapmamız gereken şeyleri paso diye başlayarak anlatırsan çok hoşuma gidecek. Ne? Paso brokoli yememiz lazım. Ben sana söyleyeyim. Paso şişe mantarı çiğnememiz lazım. Ha, dün Ali Kırca'yı anlatıyordu onu. Ha, aynen öyle. Sabahları benim şişe mantarı çiğneyin, 100 yaşına kadar yaşayacağınızın garantisini ben veriyorum diye konuşuyor. Paso Mehmet Öz. Güzel mantarın. Yani burada ağız eğlencesi olarak mı lazım yoksa o mantardaki madde mi lazımmış bize? Yani. Çünkü bazı şarapların bu aralar ben fark ediyorum mantarları bir dandik. Fark ettiniz mi onu? Böyle bir hani güzel... Şarap mantarı var benim bildiğim şarap başka. Şarap mantarının öyle hakikaten mantar hissi veren var. Bir de bazı bayağı böyle bir sentetik şarap ya, mantarları var. Onu da var. Bozdular demek ya. Yabancıların özellikle. Yabancıların oluyor. Bizim de şimdi yeni böyle eğlenceli bir şarabımız var ya. Onun da mantarları biraz şey... Gibi geliyor bana. Gibi geliyor. Ben mantardan çok anlamadım. Daha şarapla ilgileniyorum da şimdi artık mantara da bakacağız demek. Şimdi mantarı dişlerinizin arasına alarak çene eklemlerini çalıştırırsanız bu hareketle eklemler rahatlıyor. Ve bu durumda ne yapıyorsunuz? Rahatlamış eklemlerinizle 100 yaşına kadar yaşıyorsunuz. Bu muymuş ya? Bu kadar basit. Yemin şimdi, ediyorum bu... Mehmet Öz biraz çemçük ağızlı ya. Onun büyük ihtimalle çenesinde bir kasılma oluyordur da herkeste o kadar olmuyor. Yok canım. Bir de normal sakız çiğneyelim, niye şarap mantarı hiç çiğneyeceğiz? Ağız eğlencesi olsun, hiç olmazsa. Şarap mantarı dana ay gibi bir şey ya. Böyle diye döndüreceğiz ağzını. Şarap mantarını çiğneyin demiyor aslında. Şarap mantarını bu üst dişlerle alt dişler arasında sıkıştırın ve öyle bekletin. Yani öyle çiğneyin. Diye üzerine de bastırın diyor. Yani ben bunu diyor arabada falan yap. Ben dün Ali Kırca'yı anlatırken dinledim. Ben bunu arabada falan yapıyorum mu? Arabada yapıyorum. Çevreden garip bakışlar oluyor bana ama artık onu da 100 yaşına kadar yaşayacağınız için artık onu sineye çekeceksiniz. Son 20 yılda nasıl bakışlar olacak? Yani altında don yok adamın, ağzında şarap mantarı. Bir de acaba şey mi demek istiyor yani, tepki toplamasın diye. Böyle gizli kapaklı mı söylüyor? Şarap mantarı çiğneyin. Sonuçta nasıl bulacaksın her gün yeni mantar? Geceden şarabını çekmiş olman lazım. Ya bu herif zaten yalan ya söylüyor. Onu mu demek istiyor acaba? Bu... Her gece şarabı için sabah mantarını çiğneyin gibi bir şey mi? Her gün mantar nereden aynı mantarı çiğnesen olmaz. Olmaz, hijyenik değil. Bir, iki, bir kere hani bu arabada çiğniyorum falan dedi. Bu bildiğin alkol alıyor. Anladığım kadarıyla sabahleyin o mantarı ağzıyla çıkartırsın ya. Hı. Filmlerde öyle yaparlar. Tam öyle şey yaptığı sırada yakalanmış. Anladığım kadarıyla. Mantarı eve, lafı da eveli geveli, doktor bey ne yapıyorsunuz falan derken orada bu da sağlıkçı ya, uzun ömür yaşama falan filan diye. Hemen oradan iteliği vermiş yandan. Bana da mantıklı geldi bu açıdan. Çok güzel, çok güzel bir şey ama bu arada Mehmet Öz Fahir, şöyle bir gerçeği de ben size söyleyeyim. 100 yaşında. Ne? Dünyanın en etkili 100 insanından biriymiş. Ya Oprah beni de çıkar, ben de dünyanın en etkili 100 adamından biri olayım sana, öyle söyleyeyim. Oprah dediğin sevgili Oprah mı? Sevgili Oprah, sevgili böyle Oprah yapacağım. Delelelelel yapacaksın, o çok güzel olacaksın diye. Ben sevdiceğinizin kulaklarını böyle üfleyip yalayın. İlişkiniz sonsuza kadar sürsün. İlişki doktoru diye çıkacağım. Bak bakalım ondan sonra ne oluyor? Ne kadar ne sinirleniyorsun? Bana ne sinirleniyorsun? Ben yani? O adamı biraz sinirleniyorum. Şu dünyanın en etkili 100 insanın bugüne kadar birinin benim üstümde etkisi olmadı yani. En çapkın erkekler falan diyorlar. Hiç yani daha adın sanın duymadığım adamlar var. Bir de bana ne zararı var adım çapkın duymasınlar olmasın. Yani. Erkek halinizle bile aklınızı başınızdan alacak adamlar listesi yapsalar belki ondan ürkerim yani. Bence duyma öyle şeyler ya. Sen hakikaten mazmut bir hayat yaşıyorsun. Kapa kulaklarını. Hı hı. De şey yani olan bitene. Olan bitene duyarsız kal demiyorum elbette. Sen de duyarlılığını bir şekilde göster ama öyle çapkınlarla mapkınlarla işin olmasın. Evli bak yuvanı dağıtma bu şeyden sonra. Bir Mehmet Öz yüzünden. Bir Mehmet Öz yüzünden gerçekten. Devam edelim size çok önemli buyurun haberlerle. Bir diğer önemli haber de bugünün yeni bir şey çıkarttılar, ilaç çıkarttılar. Yeni bir icat çıkardılar deseydin bir... daha güzel olurdu. Yaşına uygun bir açıklama olurdu. Bu arada az önce fark ettin de şu çayın içinde kalan bisküvi kaşıkla yenince ne kadar güzel oluyor ama kahvenin içinde kalınca ne kadar yavan oluyormuş. Ya niye? Ben daha ulaşamadım ona. Ben az önce ulaştım ve iğrençmiş sevgili dinleyiciler. İğrençmişti. Şu anda eğer bisküvilerini kahvenin içine bananlar varsa düşen parçalar olsun onu sonra yerim diyerek hiç şey yapmasınlar, özenmesinler. Dikkatli dikkatli bisküvileri banıp çıkarsınlar. Çayı bananlar rahatlıkla düşen bisküviler konusunda ümitlenebilirler. Onlar zaten, lezzetli evet. Zaten şeyi ama kahveye bisküvit banmak diye bir şey yok ya aslında. O işin aslı çaya bisküvit banmak. Kahve yokluktan ona banıyoruz. Yani çay yokluğundan kahveye bandık. Öyle bir ben gerçek var ya. Ben hiçbir zaman hayatta çay yokluğu diye bir şey yaşamadım. Ben zaten esas olarak kahve, ikinci olarak çay görürüm hayatta. O ben zaman, insanları çaylar ve kahveler olarak ikiye ayırırım. Ne kadar güzel. Ama hayatta sadece çaylar ve kahveler yok. Kuşburnuları, oraletler, kuşburnuları. Tarçın. Tarçın değil mi? Neler neler var. Şimdi arkadaşım bu bilim insanları bir araya geldiler. Yeni bir sprey ürettiler. Buna da sosyal Viagra diyorlar. Çok özür dilerim. Böyle şimdi ne yapıyorsunuz? Diyelim ki kalabalık bir ortam var. Ve leş gibi ter kokuyorsun. Ortam kaynıyor. Yok. Leş yok, koku yok, koku yok. Herkes duşunu almış çıkmış evden, herkes zımbamsı. Tiril tiril sabahın erken saatleri ve bir araya gelmişler. Ve ortam kaynıyor. Buraya ne kadar her şey normal. Buraya kadar her şey normal. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Bazı utangaçlıklar, efendime söyleyeyim böyle bir sosyal kaynama durumu var ya. Ya da toplumsal bir olay oluyor. Tabii ilk önce böyle bir herkes bir kasılır, kimse kimsenin yanına gidemez. Arkadaşlar... Kısık sesle aralarında başkalarını çekiştirdiler ama geldiğin gibi dönme ihtimali var orada hiç yeni bir insanla tanışmadan. Bundan mı bahsediyorsun gerilim anınız? Yani işte hem biraz o var hem de biraz da şey var işte nasıl diyeyim bir araya gel dışarıda bizi meşalelerle bekleyen adamlar var ya. Hı. Evet. Hani bazen biz burada bir laf ediyoruz dışarıda bizi meşalelerle bekliyorlar. Tamam. Hiç korkmayın. O meşalelere spreylerle yürüyeceğiz. Abi sprey meşaleyi alevlendirmez mi benim bildiğim teknik? Bana da öyle geldi. Teknik bilgi tamamen. Yalnız rüzgarı arkamıza almak kaydıyla çünkü öbür türlü yanık olurmuşuz. Bu adamları sakinleştiriyor. Birer şey haline, pamuk birer adam haline getiriyor. Cömert, bağışlayıcı, efendime söyleyeyim. Nasıl Viagra bu ya benim bildiğim? Hakikaten çok sosyal... cömert. Ama sosyal cömert yer ve insanları sakinleştirmiyor ki benim bildiğim yani. Ben ilk başta korktum. Öyle kalabalıkların üstünde sosyal Viagra diye bunları sıktıkları zaman kalabalık yiyecek. Yani dünyanın en önemli 100 insanı arasında dünyanın en önemli 5000 insanı onları istemiyorum. Getirin o 100 insanı diyerek giderler. Ama galiba biz biraz çok erkek diliyle konuştuğumuz için bu... sosyalleşmenin en güzel kısmının almak olduğunu düşünüyoruz ama galiba cömertlik ve paylaşmak bu da onu sağlıyor. Yani almak fethetmek değil de biraz da verici vermek, olmak. Paylaşmak, birlikte kullanmak. Çünkü ne demişler? Sevinçler paylaşıldıkça artar. Artar doğru. Yani. Aynısı bir şekilde coşkuda şimdi paylaştıkça artar. Seri üretimine şey geçiliyor. Şey gibi düşün ya milli takımın başarısı. Sokaklara niye çıkıyoruz? Paylaşarak eğlenmek için. Yoksa evinde zıpla. Ne anladım ben bu işten? Bunun gibi zaten şey. Çocuklar ki... çıldır çıldırmayan terbiyesiz diye bağırıyorlar. Yarın göreceğiz artık o kısmı. Şimdi, ne zaman geliyormuş bu Türkiye'mizde var mı? Valla Türkiye'mizde şimdi Zürih Üniversitesi araştırmalarını yaptı. Bir aya kadar bunun izinleri mizinleri her şey komple biter. Nasıl böyle sinek savarlar var ya fıs fıs. Onu alıyorsun mesela dışarı çıkacaksın. Güzel kokunu sıktın. Bir parça da bu kokudan sık. Esans. Esans olarak. Ya da böyle şey amcalar vardı eskiden. Esansçı böyle, amcalar. Esansçı amcalar vardı. İğnelerle falan gezerlerdi ya. Çok korkardım ben onlardan. Sayesinde hoş geldin esans amcası. O esansçı amcalardan da tedarik edebilirsiniz. Onlardan güzelce kokularını süreceksiniz. Bağışlayıcı, cömert ve verici birer insan olacaksınız. Oh be. Ve inanır mısınız? Herkes de hastanız olacak tabii ki. Ve her yer daha çok yaşanası olacak. Ve gelip bana teşekkür edeceksiniz. Fahir, senin sayende bu içimizde her zaman kilitli olan bir kapıyı açmış olduk. Ve bir de artık kapatamıyoruz. Kapanmamak üzere. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Hem size hem de bu arkadaşınız Adnan mıydı? Adnan. Osman. Kont Adnan. Kont Adnan Bey'e. Osman. Çok teşekkürler. Önümüzdeki saatte davetiyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Bu cuma gerçekleşecek Duman konseri için davetiye kazanma şansınız var. Ama tabii ki öyle biz de elimizde çok imkanı olmadığı için bir yarışma yapmak zorundayız. O yarışmada da başarılı olmak zorundasınız davetiyelere ulaşmak için. Neyse, şimdi yarışma stresiyle canınızı sıkmayalım. Güzel bir şarkı dinleyelim. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ay ay ay ay ay ay ay. 9-15 saat Pandora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler, bu sabah cehir cehir yalan şarkılar soruyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Derya. Derya Hanım. Ateşle oynamıyorsunuz değil mi Derya Hanım? Evde perdeler tutuşuyor çünkü. Yok, daha yeni uyandım. O vaziyette değilim. Peki efendim, hemen alalım sizin cevabınızı. En basit olacak galiba. Beni yak, kendini yak. Sözden beni yak, virgül, kendini yak. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, beni yak, kendini yakla başladık sevgili dinleyiciler. En güzel de en net de örnek bu herhalde. İlk şarkı olarak geldi. Yanmalı tütmeli şarkılar. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Eda ben. Eda ben. Evet. Buyurun Eda Hanım, hemen alalım cevabınızı. Şimdi duman şarkısı mı olacak? Başkalarının söylediği dumanlı şarkılar. Başka şarkılar abla. Tamam, o zaman sigaranın dumanına yaksam, saklasam seni diyorum. Peki efendim. Bu Ezgi'nin günlüğünün şarkısı. Nereye gidiyorsunuz bu arada acele acele topuklu? İşe gidiyorum, işe yetişiyorum. Ne tip bir iş bu, çok affedersiniz, topuklu ayakkabılarla falan? Ya öyle. Ben önce de aramıştım. Aradığımda okuyordum. Daha ama o zaman topuklu giymiyordunuz. Evet tabii, o zaman spor ayakkabı giyiyordum. Artık iş tanımı oldum. Şimdi özel bir matrixle şey olarak mı çalışıyorsunuz? Yıkıcı olarak içeriden, sistemi içeriden çökertiyorsunuz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sigaramın dumanına sarsam, sarmalasam ve yaksam, tutuştursam seni. Aa, çok güzel eski bir şarkı vardı. Yaktı beni. Yaktı beni. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Mustafa ben. Merhabalar Mustafa Bey, neredesiniz şu anda? Siz de yoldasınız galiba. Ben de yoldayım, işe yetişmeye çalışıyorum. Siz giymediniz ama topuklu ayakkabı, anladığım kadarıyla. Yok, ben giymiyorum, giyenleri de sevmiyorum. Erkekleri değil mi? Erkekleri tabii yani, bayanlara bazen yakışıyor. Bayanlara tabii canım, bayanlara yakışıyor. Topuklu giyen erkekleri ben de sevmiyorum. Buyurun efendim, hemen alalım cevabını. Çok hoşuna gitti Mustafa Bey, biraz daha gülsün. Evet. İlk aklıma gelen Smoke on the Water oldu. Bu dumanlı bir şarkı. Bir de şöyle eskilerden, hani fantezi müzik mi severdi mi onu hatırlamıyorum. Kimin söylediğini de bilmiyorum. Sigaramın dumanı sen ateş olayım gibi bir böyle enteresan bir şarkı vardı. Eğer bunu davetiye kazanırsam çok da utanacağım ama. Bu şarkı yani gene döndü geldi karşımıza. Evet, Sinan Özel'in şarkısı karşımıza çıktı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ben onu Smoke on the Water olarak hatırlamak istiyorum Mustafa'yı. Üstünden iki gün geçmeden Sinan Özel bir biz Radyo OTTÜ'de nasıl geliyor gündeme anlamıyorum ya. Ne sihirli bir adam. Hep bu Mustafa yüzünden. Smoke on the Water diyen adam Sinan Özel şarkısını der mi ya? Bir tanesi söyle. Sigaranın ateşi ben, dumanı sen olaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Beleş Emre. Merhabalar Emre Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Tabii. Ben de dumana şey layık gördüm. Süt içtim, dilim yandı. Amanın ammanın türküsünü. Gerçekten de. Aslında o türkü böyle bir komik geliyor insana ama hani bir tarafta adam ayrılık acısından ciğerim yandı falan diyor. Öbürü sütten dilim yandı diyor ama onun acısı da pis bir acı. Çok pis acıdır. Bir şeyden tad alamıyorsun sonrasında. Öyle sıcak su acısı gibi de değil. Sütün acısı hakikaten yaman olur. Çok teşekkürler Emre. Emre sen en son ne kazandın bizden? En son. Ha, bir şey kazanmayan uzun bir süre oldu. Yani. İşte o yüzden artık beleşçi sıfatını atalım bence. Hakikaten ya. Hiçbir şey kazanmadı. İşte yapışıyor adama. Evet. Bir tane kokulu silgi kazandı. Oradan beleşçiye çıkardı. Evet, evet. Çok sağ olun Emre Bey. Görüşmek üzere. Rica ederim. Yayınlar. Bu arada ben çok sağ olun diyorum ya. Cuma gecesi konserde çok sağ olun diye daha bunun coşkulusunu duyma şansı olacak. Şanslı misafirlerimizin. Ne kadar güzel. Aynısı. Ben konsere gelemeyeceğim diye çok üzgünüm bu arada. Neden? Çeşmede şu dünyada mi tad aldığım tek bir konser kaldı. Eskiden Mazhar Fuat Özkan konserlerini seviyordum. Şimdi gerçek rock'n'roll konseri sadece duman var. Gerçekten de hiç gitmemiş olanlar hastası olarak biz bugüne kadar niye hiç bu konserlere gitmemişiz diyerek çıkacaklar. Biraz daha biraz daha diye bağırdıklarında da daha devam eder o konser. Öyle bir samimi şey oluyor yani. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi. Bir arabanın arkasından sürükleniyormuş gibi gürültülü geliyor sesiniz. Mikrofonla konuştuğum için öyle geliyor. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Kenan Doğulu'nun bu Roma'yı da yakarım vardı. Aa, doğru. Bizde şey var, ben onu vakit severim gerçekten. Bir Samsun türküsüymüş, hani ah bir ateş ver cigaramı yakayım. Evet. Bir evet, de evet. O var. Peki, çok teşekkür ederim. Adınızı alalım mı hanımefendi? Alın Fahir Bey, Ülkü. Ülkü Hanım. Hoşçakalın. Bu arada galiba bize bu ah bir ateş var ile ilgili bir bir uyarı gelmişti. Uyarı gelmiş galiba. Samsun türküsü değil de Çanakkale'de batan gemiyle ilgili orada imzalı ile ilgili. Onu bir derleyelim, toplayalım, bir verelim önümüzdeki. Bir ayrıntılı bilgileri verelim türküyle ilgili. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali ben. Ali Bey, buyurun, dinliyoruz. Galiba Feridun Düz Ağaç'tan olacak. Alev alev yanıyorum. Alev alev yandığım doğru. Evet. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya bu ara bütün dinleyicilerimiz bir şeylerin arkasında sürükleniyorlar, yemin ediyorum. Hakikaten ya, okullar tatil oldu, yollar boşaldı ya, millet rahat rahat yolda arayabiliyor artık. Ben öyle düşünüyorum. Daha fazla, daha yanlış değerlendiremezdim herhalde konuyu. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhabalar. Siz sabitsiniz, hayırdır? Efendim? Sabitsiniz, hayırdır diyorum. Niye gitmiyorsunuz bir yere? Ben geç kaldım, okula gideceğim ama. Ne okulu buldun mevsimde? Yaz okulu. Ya doğru. İsminiz ne? Meltem. Tembel Meltem. Neden kaldınız Meltem Hanım? Meltem'i artık mezun olacağım. Bıraktılar vallahi, bilmiyorum. Tam mezun oluyordum diyordum, kaldım. Ha, o zaman yaz okulu değil, bütünleme mi sizinki? Yok, bütünleme değil, yaz okulu. Ya yaz okulu bu saatte başlamaz. Ben de yaz okulundan mezun oldum. Bu saatte yaz okulu açık olmaz ki abi. Hakikaten olur. 10.30'da dersim var, daha Batıkent'ten okula gideceğim yani. Pardon, okul nerede hanımefendi? Okul Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Kolay gelsin. Ne mühendisi olacaksınız Meltem Hanım? Kimya mühendisi olacağım. Kimya mühendisi. Hadi kolay gelsin efendim. Bu kafayla biraz zor gibi. Hadi bakalım, hayırlısı. Sizi her aradığımda zaten ya ismimi söylüyorsunuz ya çalışkanlığımı söylüyorsunuz. Mutlaka güzel bir şey işitiyorum yani. Ya ama bir yerde demek ki bizi de söyletiyorsunuz. Söylenecek bir değil şey mi? Var. Evet, yani. Değil mi? Söyletene bakmak lazım. Ablam içeride kahkaha atıyor siz konuştukça. Zevk kahkahaları onlar değil mi? O mezun oldu ondan değil mi? O mezun oldu, evet. Evlenmiş de galiba en son bıraktığımız. Evlendi mi? Evet, evlendi de şimdi yeğenim de burada hatta, çocuk da yaptı. Oho, abla size kaç tur bindirmiş Meltem Hanım? Kaç yaş var aranızda? O ODTÜ mezunu hem de. Kaç yaş var aranızda? Üniversiteden bir tur mezun oldu. Evet. Ondan sonra evlendi. Evlilikten bir tur daha bindi. Çocuğu da almış kucağına. Nişan sayılır mı nişan? Nişan da tabii ki. Nişan da var. Oy oy oy oy oy. Siz hala ailenin, ben ailenin küçük ve kaç yaş var? 8 yaş var. 8 o sizde gençlik olarak o. Gençlik olarak da siz 2 tur atmış olursunuz. Evet, evet, doğru. Buyurun efendim. O avantajınızı da her zaman koruyacaksınız, merak etmeyin. İnşallah. Peki efendim, alalım cevabınızı. Ya telefon ederken söylendim bilmiyorum ama bir türkü geldi aklıma. Yaktın yandırdın beni. Zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Orada bir pul dediği orada yani şey değil mi? Para birimi olarak pul. Evet, pul. Kuruşun daha küçüğüne pul. Ben onu pul şey gibi düşünüyordum. Hani bu pulluk falan oluyor ya tarlalardan. Bir defa pul verdiler. Hani bu da tarlayı pul çekiyor. Sen pullu, pulluğu ne zannediyorsun? Pul işte çekme. Pul. Tarlayı çekerek İngilizce'den girmiş. Push, push, push, push, push, push, push ve pull anlamındaki. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, bu sabah en net sesli dinleyicimizsiniz. Uzun uzun konuşacağız sizle mecburen. Hemen alalım adınızı. Elif Özel adı. Elif Özel. Sinan Özel'le alakası zaten yok gibi görünüyor. Yok, evet. Nuray'la bitiyor, Rize. Rize'nin Rize. Onun dışında evet, bir alakanız oldu mu? Hiç karşılaştınız mı? Yok, hayır. Konserine gittiniz mi? Sinan Özdemir mi? Yok, hayır. Asla. Albümü falan var mı evinizde? Yok, hayır. Sever misiniz peki? Yok, hiç sevmem. Görseniz tanır mısınız? Görsem tanırım herhalde. Peki evet. Kibar kibar yaklaşsa Elif Hanım buyurun şurada bir ara. O zaman tabii ki. Peki Elif Hanım. Ya kendim o zaman tabii ki. Neden olmasın? Yakışıklı da bir adam şimdi, orası da bir gerçek. Peki kibar kibar yaklaştı. Akşama konserim var benim. Lütfen Elif Hanım, iki kişilik davetiye veriyorum ben size. Ne olur gelin dese. Gider misiniz? Ama kibar. Yok, gitmem. Son. Gerçekten gitmem. Ama gitmem. En önden. En önden. Ve... Yo hiç fark etmez. Ama gitmem. Çıkışta yemeğe gideceksiniz. Bütün bu şarkıları da gözünüzün içine bakarak söyleyeceksin ona zaten. Kesinlikle hayır. Özellikle de sigaranın ateşinden dumanı sen olaydı. O şarkısını da bilmiyorum. Bilmiyorum hiç sinemezden. Bütün şarkılar size yazılmış bence. Peki Elif Hanım, kim sizi davet etse konserine gitmek istersiniz en önden izlemek üzere? Erol Evgin mi? Erol Evgin olabilir. Erol Evgin mi? Tabii. Yani konsere gitmek için. Yemeğe gitmek için kim olabilir? Yani Mirkelam severim. Mirkelam olabilir örneğin. Mirkelam'ı ayarlamaya ben Mirkelam arayacağım. Mirkelam severim deyince de yemeğe gideceğim dedi ki Mirkelam'ın eti güzel olur dedi. Bir anlam çıktı. Peki. Buğulaması değil. Doğru. Sinan Özen mi? Bir kişinin konserine gideceksiniz. Son soru. Sinan Özen mi? Soner Arıcı mı? Ama birinin gideceksiniz. Mecbursunuz. Ya da Mirkelam'la gideceksiniz. Ha, Mirkelam'la gideceksiniz. Hemen arkanızda da Erol Evgin oturuyor olacak. Yok, belki Soner Arıcı daha iyi olabilir. Belkıs Akkale şansı da veriyoruz. Evet, Belkıs Akkale olabilirse göre. Su gelir gül, duru gül. O da böyle gözünüzü... Peki şöyle söyleyeyim. İki eliniz, şimdi bir uçurumun kenarındasınız. Bir tarafta Soner Arıcı var, bir tarafta da Sinan Özen var. Ve birisi düşüp ölecek. Bunun artık garantisi var. Arka tarafta da Mirkelam çağırıyor sizi. Hangisini bırakırsınız? Bırakacağım, düşecek. Öyle mi? Ve ölecek. Ölümüne neden olacaksınız. Bir insanın, bir canlının. Sadece birini tutabiliyorsunuz. Sadece birini tutabileceksiniz ama öyle bir... Yani yoksa ikisi birden ölecek. O tabii Türk müzik tarihi için daha büyük bir risk. Daha yapacaksınız. Neyi yapamazsınız? Açıklayın. Yapmazsanız Mirkelam ölür. Çünkü yok, Mirkelam... O zaman Sinan Özen ölsün. Sinan Özen ölsün mü? Sinan Özen ölsün mü dediniz Elif Hanım? Vallahi yayında Sinan Özen ölsün dedi ya. Hakikaten biz karışmadık sevgili dinleyiciler. Vallahi billahi yani kendi ağzıyla. Gerçekten dinleyicimizi bağlayan bir açıklama. Bizle alakası yok. Buyurun efendim. Hakkı hemen... altında konuştum. Hiç yani şey değil. Geçerli olmaz. Buralar kesilecek. Buralar hep kesilecek. Hemen cevabınızı alalım Elif Hanım. Eski bir şarkı. Sigaramın dumanı da. Dumanı diye bir şarkı vardı. Doktor Yarın. İmanı. İmanı da. Evet, imanı. Evet. Peki efendim. Evet. Çok teşekkürler Elif Hanım. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Radyo Otu sunar. Yarın imanı yok ki. Üflemiş üflemiş kızım burnuna sigarayı. Orada. Kendime saygımdan dolayı sustum. 27 Haziran Cuma. Duman. Otü Mezunları Derneği Vişnelik Çimenti. Bonus Kart'ın ana sponsorluğunda Hürriyet Ankara'nın katkılarıyla. Biletler Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonus Kart'a özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210 30 30 radyootu.com.tr. Hayatın sesini aç. Modern Sabahlar'da yarışmamız devam ediyor. Yanan tüten şarkıları soruyoruz. Günaydın efendim. Hı hı. Ya günaydın. Merhaba hanımefendi, neredesiniz? Yoldayım, Ulus civarında araba kullanıyorum. Peki efendim, nereye yolculuk? Eşimi bırakıp daha sonra Bahçeli'ye döneceğim. Eşimi bırakıp hayatımı yaşayacağım diyorsunuz. Buyurun evet, efendim. Evet. Hemen alalım isminizi ve cevabınızı. Nilgün Kay var. Hı hı. Eski bir Karadeniz türküsü söyleyeceğim ben size. Biraz komik bir şey. Buyurun dinliyoruz. Gene ver bana. Bak dumana dumana. Neyi verelim ne? Oy bir sigara ver bana, bak dumana dumana. Otlakçı türküsü bu. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ederiz efendim, görüşmek üzere. Keşke biraz da söyleseydiniz Nilgün Hanım. Efendim? Birazcık söyleseniz diyorum. Melodisiyle. Ah, keşke söyleyebilsem. Sadece hatırlıyorum bu kadar bir şey. Neden? Eşinizi bırakın da ondan sonra tekrar arayın, bir söyleyin bize. Ay mümkün değil. Ay tamam o zaman hadi. Peki hoşçakalın. Yalnız o kadar güzel bir insanlık halini türküleştirmişler ki. Sigara otlanıyor adam ve de sevimli olmaya çalışıyor. Sen bana bir sigara ver, bak ben sana dumanlarından numaralar yapacağım diye. Yazık. Günaydın efendim. Günaydın. Oktay Bey. Bana dedi zannettim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba. Buyurun efendim. Sizi biraz ben ilkokuldan kalma bir şarkı hatırlıyorum. Coşkun Sabah'ın. Coşkun Sabah'ın ilkokuldan kalma bir şarkısı mı? Yani benim ilkokul zamanlarımdan kalma. Hanımefendi, sizin bir adınızı alalım önce. Tabii Belgin. Efendim? Tabii Belgin. Belgin. Evet. İspanyola. İspanyola. Aşkın ateşini ver bana. Ah Maria. Böyle bir şarkısı vardı. Bütün asaplarımızı bozuyor zaman zaman. Yani niye, ne, bizim, biz ne yaptık ki size? Hiç hazırlanamadık ya. Hemen şarkıya girdiniz. Böyle titredik. İspanyola yani. Da zaten aldık tokatları, tam toparlıyorduk. Ah Maria diye. Beklemek istemedim böyle bir İspanyol esintilerinin olduğu şarkıyı yakalayınca. Efendim çok teşekkürler. Rica ederim. Coşkun Sabah'a özenip ut çalan var mıdır acaba ya? Deli misin ya? Bu UD'lerin hepsi o zaman çıktı. Taşkın Sabah özendiğini tahmin ediyorum da başka gelmiyor aklıma. Bu Sinan Özenler. Sinan da utçuydu biliyorsun. Sinan Özen. Sevgili Sinan. Ya abi dönüp Sinan Özen'den bahsediyoruz. Ayıptır artık ya. Bence var ya, bu adamla bir kader birliğimiz var bizim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fulya ben. Fulya Hanım hoş geldiniz. Hoş buyurun. Bulduk. Cuma günü de aramıştım sizi, maç tahmini yapmıştım. Ama evet. Bilememiştiniz. Ama tutturdum sayılır, 3-1 dedim. 3-1 dedim. 1-1 bitti maç hanımefendi. Ama penaltıları saymıyorsunuz. O da 4-2 bitti. Ama kazandık. Ama kazandık. Doğru, aslında ondan önce de maç olduğu için de kazanmış sayılırdınız. Çünkü siz de maç olacak demiştiniz. Evet. Bir de Almanlar da kazanmıştı aslında. Ama siz kazanacağınıza hiç inanmamıştınız. Olur mu canım? Olur mu? Hanım siz de kayıtlar var elimizde. Tamam. Buyurun efendim, alalım cevabınızı. Yak bir sigara söylendi mi? Yak bir sigara. Özdemir Erdoğan'ın yak bir sigarası. Yak bir sigara tükensin dertler ucunda. Bir an af diyemezsen çekilir mi ah bu dünya. Çok teşekkürler. Fulya Hanım, az önceki konuşmamızdan bunun da kaydedildiğini herhalde anlamışsınızdır. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi yayınlar. Reklamlarla coşuyoruz. Ondan sonra yarışmalara devam. Günaydın. Günay dın dın dın. Günay dın. Dinleyiciler için sonuçta en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Lütfen herkes elinden geleni yapıyor. Tamam, bugün iyi, yarın kötü falan öğrendim. Yani de onlara karşı üçümüzün sevgisinin toplamından bir enerji çıkıyorsun işte ortaya. Siz boş ver aranızdaki gerilimi ya. Yani ne yapıyoruz? Ya burada birbirimiz için değil, dinleyicilerimiz için buradayız sonuçta. Onlara olan sevgimiz yüzünden buradayız. Lütfen saçmalamayın. Benim biraz moralim bozuk ya. Tamam, 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panoramanın sunduğu modern sabahlarda. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu için de sevgili dinleyiciler. Yarışmamız devam ediyor. Yalan tutar şarkıları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Kimle görüşürüz? Merhaba. Ben Melek Ayal. Efendim? Melek Ayal. Melek Hanım. Evet. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben 5 tane şarkı buldum. 5 tane mi? Millet bir tane zor buluyor. Ne yapacağız şimdi? Valla yol boyunca düşündüm. Göl başından Gazi Osman Paşa'yı eşimi bırakmaya gidiyordum. Yol boyunca ikimiz düşündük. Ya bu eşler var ya, nasıl valla hayret bir şey. Herkes eşini bırak. Eşleri bir yerde topluyor musunuz? Ulus'ta mı tahmin ediyorum? Evet, topluyoruz. Azıcık bayan arkadaş da aynısını söylemişti. Şimdi onunla buluşup hayatımızı yaşayacağız. Sonra hanımlar lokaline gidiyoruz. Evet evet, aynen öyle. Şimdi sırayla söylüyorum. Bir tane Sezen Aksu'nun. Evet. Bir dakika, hatırlamaya çalışıyorum. Neyse, Nilüfer'e geçiyorum, unuttum. Geçiyoruz efendim. Eşinizi bırakmak size yaramamış galiba. Evet, yaramam. Haram geceler Nilüfer'e. Ne oluyordu haram gecelerde, ne yanıyordu ki? Yanıyorum, yanıyorum. Ah yanıyorum, tamam. Yanıyorum. Evet, tamam. Buyurun. Aman Melek Hanım, sakin. Evet. Üçüncüsüne geçin. Üçüncüsü Maskeli Balo, yeni türküden. Maskeli Balo. Maskeli Balo. Bir gemileri yakıyorduk orada. Evet. Oraları evli değil yaktım mi? Yaktım gemileri. Değişti. Keşke artık eşiniz yanınızdayken arasaydınız biz. Yok yok, ondan onay aldım. Buyurun efendim. Üçüncüsü odalarında kuru da meşe yöresem. Evet. Onu da birazcık söyleyin canım, onu da pas geçmeyin. Odalarında kuru da meşe yanıyor. Evet, ve son. Güzel sesli sabah sabah. Evet, Sezen Aksu'ya geçiyoruz güzel. Şimdi. Şimdi o beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Evet. Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı. Bir tane daha vardı, o da Türk sanat müziğinden. Söyleyin. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Tek başına, tek başına bir arşivsiniz gerçekten harika. Karışık melek olarak kaydettik biz, evet, bunu. Evet, yani her türden size bir örnek sundum. Tam da düğün ve sünnet sezonunun açıldığı bir zamanda iyi reklamınızı yaptınız efendim. Peki efendim, evet, çok teşekkürler. Oldu. Görüşmek İyi üzere. İyi çalışmalar, iyi yanlar, hoşçakalın, teşekkürler. Yani habire böyle şeyi getiriyorlar ya, Ankaralı bağlamacıları getiriyorlar. Hiç bir gerek yok ya, al meleği. Melek Hanım hem türküsüyle hem aslında şölen ya, şölen. Melek Hanım'ın eşi yanında olsaydı o da şey yapıyor. O da böyle ağzıyla çok güzel. Şölenci Melek. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi. Merhaba, açılır mı telefonu hanımefendi? Dinlerken telefonun açıldığını unuttum bir an. Kimle konuşuyordunuz? Hayır, sizleri dinliyorum. Ha, bizi dinliyoruz. Biz kimle konuşuyoruz peki? Sizin söylediğiniz şarkıları söylüyordum ben. Tamam da biz kimle konuşuyoruz hanımefendi? Ha, ben Nurgül, pardon. Nurgül Hanım, hoş geldiniz. Pardon, merhabalar, günaydın. Günaydın, merhabalar, buyurun. Ben Nurhan Damcıoğlu'ndan Yangını Var. Aa, hadi bir hadi söyleyeyim. Ama biraz cilveli cilveli söyleyebilir misiniz? Sesiniz biraz böyle ağır gibi geliyor Nurgül Hanım. Yok yok, söylerim. Hatta şöyle bir çığlık da atabilirim. Ha, cilveli Nurgül. Betty Baba, Yangın Var. Yangını Var, Yangını Var. Ben isterseniz ben yanıyorum. Nurgül Hanım. Efendim. Yangın nerededir diyeyim de kalbimdedir deyip başlıyorsunuz. Öyle mi dememi lazım? Öyledir yani, bekçi baba yangın var deyince orada gariban bir bekçi. Hadi tamam, en baştan. Atlıyor, yazık. Buradan Türk filmi çıkartabiliriz, doğru. Buyurun, hadi, hadi başlayalım baştan. Olmadı şimdi, demin çok güzel kaza gelmiş ama şimdi olmadı. Tamam başla o zaman, ben hiç karışmıyorum, buyurun. Tamam, bekçi baba yangın var. Yangını var, yangını var, ben yanıyorum. Yetişin adamlar, tutuşuyorum. Bu kadar. Vay be, siz de cilvede. Nurgül Hanım hiç aratmadınız. Çok teşekkürler. Nurgül Hanım, güzeldir. Görüşmek efendim, üzere efendim. Görüşürüz. Size nice, nice cilveli cilveli günler. Naciye, Naciye, cilveli Naciye. Naciye Hanım vardı dinleyicimiz. Keşke ondan dinleseydik bu şarkıyı. Niye abi? Ne güzel, Nurgül Hanım da söyledi işte. Nurgül Hanım'ın biraz cilvesi eksik kalmış. Faizler kadınlara cilve dersi verilir yapsana yaz zamanı şimdi millet. Tabii canım, sezon açıldı. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, cilveli misiniz değil misiniz? Çok zor bir soru oldu bu şimdi. Ama hayır, zor bir soru ama biliyorsunuz insan kendini bilir. Yani bazen mesela ben şey diyorum, ben çok sıcak bir adam değilim, onun farkındayım. Keşke biraz daha sıcakkanlı olabilseydim diyorum. Siz diyor musunuz? Biraz daha cilveli olsaydım keşke. Ben de zaman zaman çok sıcak bir insan olduğumu, zaman zaman da olmadığımı söyleyebilirim. Sıcak değil, cilve. Ortadan bir cevap. Cilveli misiniz? Hiç cilve. En son ne zaman cilvelendiniz? Bakın mesela şu anda cilveleniyor musunuz? Bilmiyorum ben. Ben şimdi tatlı bir cilvelenme oldu. Evet. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Adınızı alalım. Dilek Özdağ. Cilveli Dilek. Buyurun efendim. Ben Sertab Erener'den Yanarım. Yanarım, evet. Yanarım. Hı-hı. Onu bir cilveli bir söyleyin. Cilveli cilveli. Ama o şarkı pek bir cilveli şarkı ama işte, değildir işte yani. İşte zaten onu söylerseniz cilveli olur. Maharet orada. Ben normal söyleyeyim, söyleyebildiğim kadar ama. Tamam, cilveyi biz katarız. Tamam, hadi normal söyleyin. Teşekkürler. Yanarım, yanarım. Ay ay ay ay. İşte budur, teşekkürler. Çok sağ olun Dilek Hanım, görüşmek üzere. Cilvenin daha havalısı var mı? Var şimdi, tabii canım. Ne? Kur. Kurdu mu? Kurdu. Albenili mi? Hayır hayır, cilve en üstü. Cilve ile seksapel aynı şey değil değil mi? Hayır. Cilve ile affedersiniz. Şey arasında cilve kamu alanında yapılabilir. Tabii. Öteki, senin dediğin neydi? Kapalı kapılar ardında. Kapalı kapılar ardında yapılanı. Ne demiştin sen? Seksapel. Ha, seksapel. Seksapel o da olabilir. Hmm. Günaydın efendim. Saçma oldu. Günaydın. Hanımefendi. Hiç cilveli değil. Çok... ben sana söyleyeyim. Bu sesle cilve sıfır. Evet. O yüzden yani sizi konuya dışarıdan bakabileceğinizi düşünüyoruz. cilve nedir ve nerede kazanılır? Evet. Cilve kadınlara özgü bir şey bence. Evet. Cilveli erkekler tiksiniyoruz diyebiliriz. Hemen onu kaydedelim. Size doğuştan oluyor galiba. Doğuştan. Hmm. Siz cilveli misiniz mesela? Siz doğarken cilveli mi doğmuşsunuz? Evet, küçük kızken çok cilveliyim. Şimdi zamanla... zaman derken bayağı bir zaman mı girdi araya? Ne oldu o günleri? Evet, bir 30 yıl kadar. Evet. Tamam, bir şey değil canım. Ben ne cilveler gördüm 35-40 sene dayanan cilveler. Ne cilveler gördüm içinde insan yok. Ne insan hayat. İçinde cilveler yok değil mi Oktay? Evet. İsminiz ne hanımefendisi? Oydum benim. Oydum Hanım. Oydum. Buyurun ama... hemen alalım cevabınızı Oydum Hanım. Ben Düş Sokağı Sakinlerinden bir şarkı bulmuştum da bu... Evet. Onları dinlerseniz tabii ne cilve kadar ne bir şey. Dinleseniz mesela Sinan Özen'i. Dur gene Sinan Özen'e geldik. Camdan cama edinleyen adam. Buyurun efendim, hemen alalım. Bu senin alev gözlerin el sıçır ruhumu, buz olur kesilirim yanar kinçim. Bence en güzeli bu. Peki efendim, çok teşekkürler, görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim, iyi günler. Ben size bir düş sokağa sakinleri evet. taklit yapayım mı? Yap bakayım. Senin alev gözlerin. Hani böyle ilkokulda bir dövülen adamlar var ya. Ağlar bir yandan. O dövülmeyenler sonra sanatçı oluyorlar işte. Sıyrılanlı. Bazıları dayağı yiyor. Ben hayatımda hiçbir yerde ön plana çıkmayacağım diyor. Bazıları şey yapıyor, gayret gösteriyor. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kim? Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Zeynep Akdeniz. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu an evdeyim. Ama... Bir sıkıntı olmasaydı cilveli cilveli konuşacaktınız ama bir şeye canınız sıkılmış, hayırdır? Yok yok, evleneceğim de o yüzden. Aa, o yüzden mi sıkılmışsınız? Evet. Nasıl bir sebep sonucu? İsterseniz babanız sizi istemediğiniz ağaya mı veriyor? Yok, biraz erken oluyor da o yüzden. Nasıl erken oluyor? Kaç yaşındasınız Zeynep Hanım? 25. 25 ve çok erken siz değil mi? Siz istemiyor musunuz? Ya şu an istemiyordum ama. Neyse, neyse, uzun mesele herhalde. Buyurun biz cevabınızı alalım sizin. Burak Kurt, Duman Üstüoğlu. Bu arada Ege Bey, efendim, ben buyurun. Hiç konsere gitmedim. Hayatınızda? Hiç hayatınızda, yemin ediyorum hiç konsere gitmedim. Ve Duman'a aşığım yani. Eğer evlenirsem bir daha da zaten gitme imkanım olmayacak. Kuşadası'na gidiyorum. Hadi ya, ha. Evet. Orada da konserler oluyor. Oraya da geliyorum. Oraya benim kocam artık izin vermez yani. Aa, olur mu canım, öyle şey, hiç olur şey peki değil. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Notlarımızı da aldık bu arada. O kocayla ben bir konuşayım. Hı-hı. Kız kötü değil yani. Kız daha gençliğine doyamadan konsere gitmeden olur mu? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Emel Kocakulak. Emel Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. İşe bir Alman iş yeri mi orası? Hayır. Hani böyle bir şey gibi. Alman bir mürebbiye edasıyla konuşuyorsunuz da. Yok değil. Ne işle görüşüyorsunuz? Eczacıyım. Eczacısın. Alman bir eczacısın. Eczaneler de dünyanın en eğlenceli yeri değil tabii ki. Evet. Ama bir resmi kurumda çalışıyorum. Resmi kurumda. Ha, resmi kurumlar çok eğlenceli tabii. Evet efendim, hemen alalım cevabınızı. Zeki Müren'in Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtin olabilir. Funda Arar da söylüyor. Söylendi mi bilmiyorum. Gül penceresinden ansızın mı bakıp geçtin? Evet. Buyurun efendim, çok teşekkürler. En güzel cevabı vermiş oldunuz. Ben teşekkür ediyorum. Buyurun deyince de telefonu gösteriyorum, kapatabilirsiniz gibi. Sahneye davet ediyorsunuz zannediyorum. Buyurun Emel Hanım. Evet, dinliyoruz. Ay ay Emel Hanım. Günaydın, kimle görüşüyoruz? Günaydın. Seval Meneçi. Efendim? Seval mi? Evet. Seval Hanım. Buyurun, sesinizi daha net alabilir miyiz acaba? Böyle telefonu değişik tutma falan. Radyonun sesini kısma. Radyo açtığı için sesiniz gidiyor. Böyle gidip geliyor. O zaman biz cevabınızı alalım hemen Seval Hanım. Ha, geldi geldi, tamam. Geldi dediniz. Yani telefonlar mı kesilmiş işte? Hayır hayır, sesim yok. Buyurun efendim, alalım cevabınızı. Duman acıları. Annem çok ısrar etti. İlla bunu söyle, çok eğlenceliydi. Ben de o yüzden söyleyeyim. Neymiş anlamadım ya. Bir daha söyleyeyim. Duman avcıları. Duman duman duman. Duman avcıları. Çok teşekkürler Seval Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çocukları esrar maddesine sevk eden şarkı yani. Duman duman duman. Yazık ya. Seval'in annesi söyleyemiyor. Seval'i, o küçücük kızı, o gencecik, işte, körpecik kızı. Annelik artık böyle bir şey. Annelik böyle bir şey. Günaydın efendim. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Derya. Derya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk arayan da bendim. Ay, ilk sen, evet Derya, ilk sen aradın. Beni yak, kendini yak demiştin. Evet. Tekrar düşünüp tekrar mı aradın? Evet, evet, çok düşündüm. Buyurun, alalım cevabı. Ben tekrar beni yak, kendini yak demek istiyorum. Çünkü o unutuldu gibi geldi bana. Yok, bir tane daha geldi aklıma. Ne geldi? Gene Sezen Aksu'nun İster Güneş Ol Yak Beni vardı. İster Güneş Ol Yak, biraz cilveli cilveli söyleyin o zaman. Allah. İster Güneş Ol Yak Beni, Yağmurum Ol Ağlat Beni. Bir de Ay Ay diyeyim. Devam aklıma gelmedi ki. Ay Ay diyeyim. İster Güneş Ol Yak Beni, Ay Ay. Yağmurum Ol Yak Beni. Yağmura da yaktırdınız, bu kadar oldu. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Yakar. Asit yağmuru yakar. Derya'cığım, evet. İsterdi. Senin hakkında çok güzel bir şarkı vardı. Bir onu söyle. Neydi o? Evet, güzelim çelik şarkısını unuttuk. Gitme gelme yapma etme derken bir sıkımlık aşkım. Günaydın efendim. Alo. Hanımefendi, çeliğin şarkısını söylerseniz size cebimden bir hediye çıkarıp vereceğim şimdi hemen. Böyle yani ekstra davetiyenin yanında 3-5 kuruş param var, onu vereceğim. Arabanın anahtarlarını vereceğim. Ama çeliği söylemeniz kaydını. İşte o nasıl dum kaka kaka. Dum kaka değil ki, un kaka o. Un kaka. Biz yaparız alttan, siz söyleyin. Biz yapabiliriz. İsminiz ne hanımefendi? Ben Fatma. Fatma Hanım, hadi başlıyoruz. 3, 4. Un kaka kaka un kaka. Sözleri hatırlamıyorum. O zaman esprisi yok canım. O sözleri de biz söyleyecektikten sonra. Kaçtı şansı. Ben söylerdim ya. O zaman siz kahkaha yapın. Biz sözleri söyleyelim. Hadi. Arabayı, başlayın. Arabayı veriyorsunuz. Tamam hadi. Dum kaka. Dum kaka ne ya? Çocuğa yapamadınız ki falan. Çocuğa tuvalet eğitimi verir gibi. Kaka. Peki efendim, alalım cevabınızı Fatma Hanım. Tarkan'ın şarkısı Yak Bütün Fotoğrafları. Yak Bütün Fotoğrafları. İşte tam cilveli söyleyecek şarkı var. Evet hadi cilveli hadi Fatma. Hadi Fatma Hanım biraz cilveli. Tamam. Ay yak bütün. O ne? O nasıl cilve ya? Boşa cilve. Ay çok güzel. Ay yanmış bütün fotoğraflar. Bu şey gibi ya, hani filmi vermişler de sonra fotoğrafçıdan alıyorlar, yanmış hepsi. Hepsi bembeyaz çıkmıştı. Günaydın efendim. Benim otomatik programın sonuna doğru kafam uçmalı oldu. Çok sağ olun efendim. Tamam, görüşürüz. Hoşçakalın. Günaydın efendim. Görüşmek üzere. Acelesi olan adamın konuşması. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Ceren. Ceren Hanım. Evet. Evet, cilveli, hakikaten cilveli gibi. Cilveli kapatalım artık. Yani bir tane, bir saattir bir tane cilveliye mi rastlanmaz ya? Ya her zamanki halimdir be. Ya ben de o şeyi söylemiştim. Ateşteyim. Ha onu söyleyecektim. Çok güzel. Her şeyi berbat ettik ama siz söyleyerek yine kazanabilirsiniz. Ha, biz at yapı yapalım o zaman. Biz yapalım, bir dakika dur. 2, 3, 4. Ama bir dakika. Ateşteyim, aklım gitti bir kıza işte, hayırmış her bir bilmem ama ateşteyim ben ateşte. Bu kadar biliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim, o kadar da yetti bize, sağ olun. Teşekkür ederim, iyi günler. Gitme yapma etme derken gitme yapma etme ama bence gitme daha güzel ya. Gitme yapma etme iki sefer. Gitme gelme yapma etme derken bir sıkımlık aşkımız da bitti. Gönlüm şimdi yeni bir kıza kurban olmalı mı yeni aşka? Bir de ateşini yolla bana, o kimindi? Ateşi yola bağladım. Kor alemler içindeyim bilmesen de. Daha sokul bana. Bu kimindi ya? Bilmiyorum. Kimindi abi? Enteresan bir sanatçımız da ateşini yola bağla diyordu çünkü. Kenan Doğulu muydu? Değil. Zor. Bu işler zor. Hemen o zaman gün tarihlerini... bir talihlisi Kuşadası'nda gönderdiğiniz günümüze bir tane verelim hemen. Verelim. Zeynep'e verelim bir tane. Onun özel durumundan dolayı bir düğün hediyesi olarak vermiş olalım bu hediyemize. Onun düğüne de balta koymuş olmayalım yalnız. Ne canım, işte beraber gitsinler biraz daha. Tamam. Birbirlerini tanıma fırsatı bulurlar. O zaman bir de İspanyola'ya verelim. İspanyola sabah asaplarımızı bozdu ama büyüklük bizde kalsın diye. Belgin mi? Belgin. İspanyola Belgin yaktın bizi. Hakikaten yaktı ama mahcup olsun diye veriyoruz. Evet. O bizim hayatımızı kararttı ama biz ona eğlenceli bir konsere davetiye veriyoruz. Bir telefonumuz varmış. Günaydın efendim. Yine ben Ceren. Ceren Hanım hoş geldiniz. Cilveli Ceren. Hemen alalım şarkınızı. Şarkı yok. Aslında Peter söylüyor, onu söylemek için aradım. Kim söylüyor? Hakan Peker. Ateşin yolla bağla. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. Doğrusu onu ateşini yolla bağla. Alman türküsüdür. O zaman güzel bir şekilde bağladık her şeyimizi. Her şeyimiz çok güzel. Güzel oldu. İki dinleyici bize güzel bir şarkı. Ben gidiyorum, benim çünkü biraz canım sıkkın. Benim bir çıkmam lazım. Kusura bakmazsa siz idare edersin. Ne olur ya. Biz sensiz idare edelim. O zaman ne yapalım? Bir şarkı falan çalalım. Ayıp olmaz mı abi? Burak Can gelecek bizden sonra. Ayıp olmayacak mı? Dur. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşacağız modern sabahlarda. Hoşçakalın sevgili sanatseverler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.